Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa? Mona Lisa. Geweldig, hè? Alweer 73 jaar oud, dit prachtige nummer van Nat King Cole aan het begin van een nieuwe aflevering van de late avond. Je hoorde toch maar mooi een lied over een kunstwerk, zou je kunnen zeggen. Mona Lisa. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren vertroetelen. Werkelijk, gaan we doen. Ja, zeg ik dat? Ja, toch wel. 50 minuten lang. Dat wilde ik zeggen. En wat zit er zoal in de show behalve prachtige muziek? Je gaat echt je oren verwennen, hoor. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen te behandelen. Bijvoorbeeld Lies van Aalst van de SP Zuid-Holland start onderzoek naar kosten en versraling. Zo'n vraag natuurlijk, hè. Is dat interessant, zo'n onderzoek? Je hoort het straks hier in de show. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over cybercrime. Dat houdt ons allemaal wel een beetje in de grip, denk ik, hè? We hebben er allemaal mee te maken, want kijk maar naar je e-mailbox. Het zit soms vol met criminele berichten en zo. En je moet ook goed opletten, want het gaat soms best wel fout. Nou, hoe het zit hoor je zo meteen weer. En Pauline Wiersma, met haar gaan we praten over iets heel bijzonders. We gaan het hebben over de kunstbiecht. Nou, is daar een speciale stoel voor met een gordijntje? En heb je daarna dan nog van die wezengroetjes en onze vadertjes? Dat dus, in de kerk. Ik denk dat het anders zit. De details, die hoor je straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Prachtige muziek van Christopher Cross, Arthur's Team. En daarvoor John Anderson samen met Vangelis in I Hear You Now. Tijd voor onze eerste gast. Herman de Bruin praat met Lies van Aalst van SP Zuid-Holland. Er komt een onderzoek naar de kosten en verschraling van het openbaar vervoer. En dat gaat in Zuid-Holland plaatsvinden. En mevrouw Lies van Aalst is SP-fractievoorzitter van de Socialistische Partij. Die is daarmee bezig. Mevrouw van Aalst, welkom. Dank. Ja, want jullie vinden de kosten en de verschraling zelfs van het OV toch een probleem in heel Zuid-Holland, hè? Ja, de achtergrond van het onderzoek is dat wij als fractie heel veel klachten krijgen van mensen die al jaren met het openbaar vervoer reizen. Waarvan de buslijn nu ineens weggevallen is, waar de haltes weg zijn. Waar de bus voorheen misschien wel tot 10 uur 's avonds reed en nu ineens nog maar tot 6 uur 's avonds. Mm-hmm. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal individuele meldingen. Waarbij je eigenlijk niet het totale overzicht hebt van, hoe groot is dit probleem nu? En is het dan zo dat er op het ene lijn een stukje bij en op de andere lijn een stukje af is? Of is het een verschraling over de hele breedte? Ja, vandaar dat onderzoek, neem ik aan. Vandaar het onderzoek, maar daarnaast is het ook zo dat wij in Nederland het systeem hanteren van aanbestedingen. Ja. Dus dat betekent dat we als overheid niet een eigen vervoersbedrijf hebben, maar met een Europese aanbesteding een vervoersbedrijf zoeken. Nou, in Zuid-Holland hebben we heel veel verschillende concessiegebieden, dus doen we ook op heel veel verschillende momenten die aanbestedingen. We hebben daar een batterij aan juristen voor in dienst, mensen die, die daar de regels voor schrijven. Maar de OV-bedrijven zelf hebben natuurlijk ook allerlei mensen in dienst om dan een reactie te schrijven op zo'n aanbesteding. Mm-hmm. Nou, op elke aanbesteding reageren zo 3-4 bedrijven. Die hebben daar dan allemaal een juridische afdeling op zitten om een reactie te schrijven en om een aanbod te schrijven. Ja, van die 3-4 bedrijven wordt het er maar eentje. De andere 3 hebben wel de kosten gemaakt. Dat betekent dat die kosten worden meegenomen naar de volgende aanbesteding. Ja. Nou, wij denken dus dat het heel veel beter en efficiënter zou kunnen uiteindelijk voor de reiziger. Maar wij vinden wel zonder onderzoek geen recht van spreken. Nee, dus, maar u gaat ervan uit dat die kosten weer doorbrekend worden in de prijzen van het openbaar vervoer. Ja, het zijn natuurlijk geen liefdadigheidsinstellingen in openbaar vervoersbedrijven. Nee. Dus het moet uit de lengte of uit de breedte. Zij hebben het doel om winst te maken. Dus ja, die kosten komen op de een of andere manier terug in of minder buslijnen, ja, of duurdere kaartjes. Dus ja, er is nu een regel die maakt dat wij eenmaal hebben aanbesteed en daarom moeten blijven aanbesteden. Wij denken alleen dat het systeem zo schadelijk is voor reizigers en zoveel duurder is dan nodig. Mm-hmm. Dat we toch het begin zullen moeten gaan maken met naar een goed publiek systeem van openbaar vervoer gaan. Maar ja, SP is niet, heeft niet de meerderheid in de provinciale staten, denk ik. Dus hebt u medestanders? We hebben zeker medestanders en het aantal medestanders groeit. Mm-hmm. Toen wij, we hebben vanaf het begin gezegd dat aanbestedingen een ontzettend slecht plan zijn. In eerste instantie stonden we daar alleen in. Tegenwoordig ter linkerzijde van het politieke spectrum zijn er steeds meer partijen het met ons eens. En ook ter rechterzijde hoor je wel zo her en der kritiek op het systeem van aanbesteding. Ja, dat is een kantelingsmoment eigenlijk. Ja, wij zijn van de lange adem en van het volhouden. Dus zelfs als het ons niet binnen een jaar, 2-3 jaar lukt, geven wij dit niet op. Nee. Omdat we er echt van overtuigd zijn dat het ontzettend zonde is van belastinggeld. En dat de reiziger een heel veel slechtere openbaar vervoer krijgt op dit moment. Ja, maar eerst het onderzoek en dat willen jullie voor de zomer nog afgerond hebben, begrijp ik. In ieder geval de eerste resultaten voor de zomer. De onderzoeker Annemarie Mineur is er vorige week aan begonnen. Dus voor de zomer verwacht ik de eerste resultaten en na de zomer dan de definitieve resultaten. Wat ons betreft een actieplan waar we dan mee aan de slag kunnen. En ook wat ik zeg, in dit soort discussies wordt er dan heel snel met de cijfers zijn anders of gegooid. Mm-hmm. Op het moment dat je het dan zelf niet zeker weet, zijn met een mond vol tanden. Nee, dat probeert dat u te voorkomen door dit onderzoek. Ja. Dat is zeker en duidelijk. Ja, als mensen daar meer over willen weten, hebben jullie al wat op de website staan van de SP? Zeker, op zuidholland.sp.nl wordt het onderzoek al aangekondigd. Daar komt ook uiteindelijk een reizigersenquête. Okay. Omdat we ook vooral heel benieuwd zijn naar reizigers die bijvoorbeeld al 12, 16 jaar hetzelfde traject reizen, hoe dat dan veranderd is. Mm-hmm. Want heel veel veranderingen herinneren mensen zich niet als ze het traject maar 3-4 jaar reizen. Ze zijn ook echt op zoek naar mensen die hun traject al heel lang reizen, om ook met ons te kunnen delen hoe het veranderd is. En sowieso zijn wij bereikbaar op zuidholland@sp.nl en staat ons telefoonnummer ook op de website. Dus daar kunnen mensen al reageren als ze dat willen? Absoluut. En we nodigen mensen ook van harte uit om met ons hun ervaringen te delen. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes met het onderzoek en met de gevolgen daarvan. Dank u wel. Au

Robert Cockhorst, hier in de show met Près de ma rivière en Doran Hayes van Savage Garden in Insistible hier in de show. In een ogenblik de column van Han van der Horst. Han vraagt zich af waarom nieuws over cybercrime, zoals rond de Zwijndrechtse woningcorporatie Woonkracht 10, hem zo bloeddorstig maakt. Nou, dat klinkt heel krachtig en dat komt er ook zo aan. Na deze prachtige van Hollywood Undead, Circles. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de Zwijndrechtse woningbouwcorporatie Woonkracht 10 heeft tonnen moeten betalen aan cybercriminelen die de computers hadden versleuteld. Ze dreigden bovendien de gegevens op die computers openbaar te maken. Daar hoorden screenshots bij van de identiteitsbewijzen die al die huurders verplicht moeten inleveren. Die zijn daarna heel gemakkelijk te gebruiken voor identiteitsdiefstal en vervalsingen. Dat kan de oorspronkelijke eigenaars grote problemen opleveren. Ze krijgen bijvoorbeeld hoge rekeningen voor producten of diensten die anderen op hun naam maar voor zichzelf hebben besteld. Bewijs dan maar dat jij het niet was. En bewijs maar dat jij niet zelf je identiteitsbewijs voor vervalsing hebt beschikbaar gesteld. Woonkracht 10 is het slachtoffer geworden van het programma Play. Datzelfde programma trof Royal Dirkzwager in Maassluis, maar deze onderneming verdoemde het de cybercriminelen te betalen, ook al staan nu heel wat cruciale bedrijfsgegevens voor iedereen zichtbaar op het dark web, een onderdeel van het internet waar misdadigers vrij spel hebben. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik word altijd razend van zulke berichten. Ze treffen me veel meer dan nieuws over gewone inbraken, hoewel die op slachtoffers toch net zo goed een grote impact hebben. Bij het versleutelen van andermans computers begin ik te denken in termen van ongedierte en uitroeien. Ik fantaseer over een onderdeel van de Nederlandse geheime dienst dat overal ter wereld de daders opspoort en met computer en al laat verdwijnen. Dus dat er nooit meer een spoor van ze wordt aangetroffen. Ze blijven voor altijd en eeuwig vermist, opgelost als ze zijn in vaten met zuur. Alleen premier Rutte weet ervan, want aan hem wordt in de hoogste vertrouwelijkheid een rapport uitgebracht. Dood moet het, dat tuig. Denk ik. Hoe zou dat nu komen? Het heeft waarschijnlijk te maken met het gevoel van weerloosheid dat je als burger met een aansluiting op het internet toch zo langzamerhand hebt gekregen. Natuurlijk, er staat antivirussoftware op je computer, maar je hebt toch het gevoel dat voor werkelijke slimme hackers jij geen partij bent. Al maanden krijg ik elke week zeker 10 verdachte e-mails die ik niet open, maar meteen delete. Toch ben ik bang dat ik op een dag even niet voorzichtig ben. Sinds het internetbankieren een grote vlucht heeft genomen, heb ik het gevoel dat bij de bank mijn spaargeld in een kluis ligt met de deur wagenwijd open. En ik ben vast niet de enige. De deur van de toegang tot mijn virtuele huis staat ook open. Althans, die laat zich door kwaadwillenden makkelijk openwrikken. Vandaar die woede. Erger, het is machteloze woede. En je weet dat je aan de overheid weinig hebt, want die komt niet veel verder dan handen wringen. Redelijk denken betekent voorkomen is beter dan genezen. En redelijk denken is natuurlijk altijd beter dan ongerichte woede. De beste manier om te voorkomen is wezenlijke informatie niet bewaren op computers met een internetaansluiting. Maar op computers die juist geen aansluiting op het internet hebben. Of beter nog, gewoon op papier. Waarom zou die woningbouwcorporatie de kopieën van de identiteitsbewijzen van de huurders niet gewoon op papier in kasten bewaren? Op alfabet. Oh, is dat onhandig? Is dat niet meer van deze tijd? Jammer dan. Van de week meldde het nieuws dat kunstmatige intelligentie criminelen ongekende mogelijkheden biedt. Op die manier wordt het hele internet straks nog te gevaarlijk om zomaar te gebruiken. Dan zijn we pas echt in de aap gelogeerd. Ik zou wel een oud relict uit de eerste helft van de vorige eeuw zijn, maar de onveiligheid op het net is een heel goede reden om stevig vast te houden aan papiergeld in je portemonnee. En om over sommige dingen alleen maar op papier te communiceren en niet via het internet. Ik raad u dat allemaal sterk aan. En als ik huurder van Woonkracht 10 was, zou ik nu met het bestuur in gesprek gaan over de wijze waarop mijn gegevens en mijn fotocopieën worden opgeslagen. Dat bestuur heeft leergeld betaald, dus wellicht staat het daarvoor open. En ondertussen drink ik op de gezondheid van koninklijke dirkzwager dat niet zwicht voor dit geteisterd heldenbedrijf. En we eindigen maar strijdbaar, Iers. Toch, zult u merken, flitst er zo meteen een vonk van herkenning door u heen. Jordana, on peut applaudir. C'est très beau moment. Merci infiniment, Camélia. Merci. Vous aviez déjà chanté ce chant des libertés. C'était pendant la marche des libertés. Justement, il avait toute sa place ce soir au Bataclan. Vous avez tenu à le chanter. Oui, c'est un chant très important pour l'histoire de notre pays, qui est évidemment une ode à la liberté, mais qui est surtout un chant qui donne beaucoup de force au peuple. Et je crois que la liberté se défend plutôt de ce coin-là, ouais. Merci beaucoup, Camélia. Merci. Merci infiniment. Dit is De Late Avond Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Stil voor drie, tranen van delen. Stil voor drie, toen je mij verliet. Stil voor drie, tranen van delen. Omdat jij me zei, ik blijf je meisje niet. Op straat loop ik alleen, ik mis je zo. Met een hart vol verdriet, want jij passeert me niet. Jij loopt niet zoals voorheen meer naast mij. Voor de bomen kaal zijn, zou het ideaal zijn als ik jou weer naast me had. Stil verdriet, tranen van binnen. Stil verdriet, toen je mij verliet. Stil verdriet, tranen van binnen. Omdat jij me zei, ik blijf je meisje niet. Ik ben alleen, waarheen ben jij naartoe? In mijn droom kom je weer. Zal die dag nog komen, echt en niet in dromen, dat mijn verdriet vergeten is. Stil verdriet, tranen van binnen. Stil verdriet, toen je mij verliet. Stil verdriet, tranen van binnen. Omdat jij me zei, ik blijf je meisje niet. Gelukkig weer wat beter, geloof ik, met Rob de Nijs. Hoop ik dan maar. Ja, je weet het nooit precies zeker, want op zijn leeftijd kan het zomaar omslaan. Rob de Nijs, Stil verdriet, prachtig. Uit 1963 alweer. Zo lang geleden maakte hij dit prachtige romantische lied. Verder hoorde je Camelia Jordana hier in de show. Zometeen gaan we praten met Pauline Wiersma over haar zaken, zou je kunnen zeggen. Want zij weet alles van biechten over de kunsten. Je hoort het zo meteen na Julio Iglesias en Quiero Me Mucho. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Mijn gast in de studio is Pauline Wiersema. Pauline, welkom. Dankjewel. Je bent, dat heeft de redactie tenminste bedacht, maatschappelijke kunstenaar ontwerpen met een achtergrond in de sociologie. Ben je een duizendpoot? Nou ja, dat zou dan een vierpoot zijn. Ja, ja. Wel ongeveer. Ja, ja. Ik las ook wat achtergrondinformatie. Ik denk, nou, dat is heel veel wat er allemaal gebeurt. Ja, ik ben wel een beetje een generalist. Ik hou er niet zo van om me echt te specialiseren. Dus dat schiet inderdaad alle kanten uit. En we gaan het nu hebben over de kunstbiecht. Dat klinkt heel erg katholiek. Nou, ik ben van huis uit, zou ik dan eigenlijk protestant moeten zijn. Maar dat klopt. Dat is de kunstbiecht. Ja, en dat is wel een beetje geïnspireerd op wat je in de kerk ziet staan. Vertel. Ja. Nou, het is eigenlijk het is voor de Waterweg Cultuurprijs. En daar kunnen mensen zich aanmelden om een goed idee dat zij hebben, om daar financiering voor te krijgen. En dat vervolgens ook uit te voeren in de regio Vlaardingen, Schiedam, Maassluis. Ja. En er kwamen eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel ideeën binnen. Dus was een beetje de vraag van, oké, hoe kun je er nou voor zorgen dat veel meer mensen zich gaan aanmelden met een echt creatief, uniek, misschien zelfs wel een beetje een absurd idee. Mm-hmm. En bij de kunstbiecht mag je je allerslechtste ideeën opbiechten. Zodat het misschien wat minder spannend wordt. Maar durven mensen hun slechte ideeën op te biechten? Daar gaan we achter komen. Ik ga er in ieder geval alles aan doen om te zorgen dat ze zich veilig en thuis voelen. En dat ze denken van oké, aan die rare dame, daar kan ik mijn vreemde wilde plannen wel aan vertellen. Aan toevertrouwen. Ja. Maar zijn er zo weinig kunstenaars hier in de buurt die dat aandurven dan? Je zegt net van ja, we kregen weinig ideeën binnen, dus je gaat het op een andere manier doen? Nou, ik denk natuurlijk dat het soms moeilijk is om genoeg mensen te bereiken. En ik weet zeker dat er, volgens mij zitten in deze regio heel veel creatieve mensen, heel veel kunstenaars. Mm-hmm. Dus daar ligt het echt niet aan. Maar ik denk dat het soms misschien wel ingewikkeld is om een idee voor te dragen wat echt een beetje out of the box is. En daar zitten ze ook gewoon best wel een beetje op te wachten. Van oké, is er een soort idee waarvan we echt denken van wow, dat is echt helemaal nieuw. Of dat past echt verschrikkelijk goed bij de regio. Mm-hmm. Ja, daar kunnen er wel meer van komen. Want die Waterweg Cultuurprijs bestaat al langer, hè? Ja, die bestaat al een paar jaar. Ja, ja, en het is altijd gelukt om mensen te vinden die daaraan mee wilden doen. En nu wordt het wat ingewikkelder. Nee, het is altijd wel gelukt. Het is gewoon een beetje een kleine vijver waaruit gevist wordt. En maar je wil die vijver ook breder maken. Ja, die willen we breder maken. We willen ook jongere mensen bereiken. We willen gewoon een breder publiek aanspreken. Ja. Zodat het uiteindelijk ook kan groeien. En dat er gewoon heel veel gave ideeën uiteindelijk kunnen worden uitgevoerd. Ja. Dus ga je dat echt in de praktijk ook doen? Oh, absoluut. Ja, we hebben de dagen al gepland dat ik hem ga bouwen. Dus dat is echt. En waar vindt dat dan precies langs de Waterweg plaats? Nou, we gaan sowieso op een paar evenementen staan. Maar dat moet nog een beetje worden uitgepland. En we gaan natuurlijk ook bijvoorbeeld gewoon op het plein in Schiedam staan. En misschien ergens in Maassluis op een centrale plek. Ja, zodat Vlaardingen. Gewoon ook, ja, Vlaardingen, drie absoluut. Steden natuurlijk die daar aan meedoen. Ja, moeten ze wel alle drie, anders is het zielig. Ja, je moet wel zorgen dat je staat waar mensen zijn natuurlijk. Ja. Maar als mensen hem zien staan, dan weten ze waar het voor is dus nu. Het staat er ook op, dat scheelt altijd. Ja, dat zal ook wel. Ja. Als mensen zeggen, nou, ik wil daar wat meer over weten. Waar jullie staan straks misschien? Komt dat ergens op de sociale media terecht? Ik denk dat het beste is om de Waterweg Cultuurprijs te volgen. Gewoon op hun social media of op hun, met hun nieuwsbrief of website of wat dan ook. Ja, je kunt mij ook opzoeken en dan plaats ik natuurlijk ook wel wat. Maar dan krijg je ook alle andere meuk van alle andere projecten mee. Dus je echt voor de Waterweg Cultuurprijs gaat, dan kan je de kunstbiecht doen bij onze nieuwe pastoor. Absoluut. Wel een vrouwelijke pastoor, maar goed, dat moet ook kunnen, hè? Ja, moet absoluut kunnen. Ja, dat denk ik ook. Om even uit de hokjes te breken, ja. Ja, nou, daar ben je wel helemaal van, volgens mij. Daarom. Maar we gaan mensen dan wel weer in een hokje plaatsen, dus dat is dan ook wel weer leuk. Lekker dubbelzinnig. Ja, en dan hoop je dat er ideeën komen en dat die ideeën dan uitgevoerd gaan worden. Ja, ik ga de ideeën ook uitschetsen. Ik ben ook de pastoor die het uitschetst, dus dan... Dan krijgen ze ook meteen een kaartje terug met het idee erop. Dus okay. Dan kunnen ze vervolgens bedenken of ze het goed of slecht genoeg vinden om er ook iets mee te doen. Ze moeten maar even kijken bij Waterweg Cultuurprijs of Paulien Biersema. En als je dat even googelt, dan kom je een heel eind, denk ik. Dat denk ik ook. Wanneer is die, moet het Waterweg Cultuurprijs concreet zijn? Volgens mij, maar pin me hier niet op vast. Eind van het jaar of zo? De deadline ligt in de herfst. Dus in de herfst, eind september is het wel, zou het ideaal zijn als de eerste ideeën. Maar nu je ideeën lanceren als straks die biechtstoel er staat, kan ook. Kijk even op de sociale media en dan kom je het allemaal tegen. En Paulien Biersema, zij zorgt ervoor dat die ideeën gehoord worden. Al is het via een biechtstoel. Dat is zo. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes ook met alle ideeën die binnenkomen. En laten we hopen dat het er heel veel zijn en dat de jury moeite heeft om te vinden wie ze moeten kiezen. Tot middernacht, de late avond. Kylie Minogue. Je zou denken ouderwetse muziek, maar dat is het niet hoor. Tears on my pillow. Voor degene die zo meteen gaan slapen, zal ik maar zeggen. Ik hoop niet dat er tranen op je kussen terechtkomen. Lekkere muziek aan het einde van deze show. Dankjewel voor je aandacht vanavond. En dat je erbij was. Gezellig. Morgenavond is weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan wederom met lekkere muziek natuurlijk. En ook een paar interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren naar de late avond. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Want dat zou ook nog kunnen. Mooie nacht. Welterusten dus. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt om onze website te bezoeken, dan zijn we je daar eeuwig dankbaar voor. www.delateavond.nl. Maar je kunt ook alle informatie over onze show vinden op LinkedIn, Facebook en Twitter. Tot besluit van de show een klein stukje Alan Parsons Project. Mooie nacht.